Nawet 40 miejscowości dostanie dostęp do kolei. Prawie 100 wniosków trafiło do PKP w ramach programu Kolej Plus. W organizmie Aleksieja Nawalnego znaleziono rosyjską truciznę Nowiczok, twierdzi niemiecki rząd. W ciągu maksymalnie 5 tygodni ma powstać tymczasowa instalacja na moście pontonowym do przesyłu ścieków do Czajki. Równolegle będzie prowadzony przewiert pod Wisłą i zamontowany zostanie awaryjny rurociąg. Wiceprezydent Warszawy przedstawił plan naprawy po kolejnej awarii kolektorów. Od soboty nieczystości zrzucane są do Wisły. O szczegółach Agnieszka Jasik. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński poinformował, że tymczasowy rurociąg przesyłający nieczystości do Czajki ma powstać w ciągu 4-5 tygodni. Tu jest cała masa dokumentów potrzebnych. Oczywiście one wszystkie będą wystawiane w takim ekstra trybie. Nie zmienia to faktu, że zajmie to określony czas. Z drugiej strony prowadzimy negocjacje, procedury uzgodnienia na wybór firm potrzebnych. Z jednej strony do tego tymczasowego przesyłu, który będzie realizowany tak jak w roku ubiegłym po moście pontonowym, a z drugiej strony do budowy awaryjnego rurociągu. Pierwszy z dwóch kolektorów ma być gotowy do listopada i przejmie przesył ścieków z mostu pontonowego. Wojsko może go postawić w zaledwie 3 dni, deklarował po porannym spotkaniu sztabu kryzysowego w sprawie usunięcia awarii Czajki szef MON Mariusz Błaszczak. Natomiast ta inwestycja nie jest wciąż przygotowana. Liczę na to, że miasto stołeczne Warszawa, że administracja warszawska, administracja prezydenta Trzaskowskiego jednak stanie na wysokości zadania i skoordynuje te wszystkie działania tak, żeby jak najszybciej most pontonowy powstał. Według miasta koszty naprawy po awarii przesyłu ścieków do Czajki można określić na dziesiątki milionów złotych. O czym mówiła Agnieszka Jasik? Prawie 100 wniosków inwestycyjnych trafiło do PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach programu Kolej Plus. Samorządy chcą zmodernizować kilkadziesiąt odcinków nieczynnych dziś linii i przywrócić je do użytkowania. Wnioski dotyczą remontów torów, wymiany rozjazdów, budowy przystanków, a nawet ścieżek rowerowych i wiaduktów. Teraz wnioski będą analizowane, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 3 miesiące rezerwujemy sobie na ocenę formalną wniosków i dyskusję z wnioskodawcami na temat ich zawartości, doprecyzowania czy wyjaśnienia intencji, które przyświecały przy złożeniu wniosku. Potem studium programowe przez rok wykonywane i na tej podstawie kwalifikacja już do realizacji. Najwięcej tych wniosków złożyło województwo śląskie, 19, najmniej 1 złożyło województwo opolskie. Według szacunków kolejarzy program spowoduje, że od 30 do 40 miejscowości dostanie dostęp do kolei. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, apel pamięci i salwa honorowa. W Warszawie oddano hołd żołnierzom niezłomnym podczas obchodów 75. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Działaczom i żołnierzom niepodległościowego podziemia wręczono medale Pro Bono Polonie i Pro Patria. Jeden z nich otrzymał Waldemar Nowakowski, pseudonim Gacek, który mówi, że czuł konieczność walki z komunistami. Było trzeba, po prostu było trzeba. Nie można było zostawić tego, że co, to niby wszystko w porządku. Przecież to był koszmar, ten cały socjalizm, to był koszmar. Po południu złożono więcej kwiaty przed ścianą straceń na terenie dawnego więzienia Mokotowskiego. W organizmie Aleksieja Nawalnego znaleziono ślady trucizny o nazwie Nowiczok, twierdzi niemiecki rząd. Lider rosyjskiej opozycji jest w śpiączce i leży w berlińskiej klinice. Jego krewni i współpracownicy oświadczyli, że polityka próbowano zamordować. Trująca substancja o nazwie Nowiczok została opracowana w jednym z radzieckich instytutów wojskowych. Jak podało Radio Swoboda, o wykryciu w organizmie Aleksieja Nawalnego śladów wojskowej trucizny o nazwie Nowiczok, kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała z szefami niemieckich resortów obrony, spraw zagranicznych, sprawiedliwości, finansów i spraw wewnętrznych. Szczegółowe informacje na ten temat dostaną szefowie Organizacji o Zakazie Broni Chemicznej, NATO i Unii Europejskiej. Niemieckie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora w Berlinie i zażądało wyjaśnień. Aleksiej Nawalny stracił przytomność 20 sierpnia w samolocie lecącym z Tomska do Moskwy. Pilot lądował awaryjnie w Omsku i polityka przetransportowano do miejscowego szpitala. Po 2 dniach, gdy rosyjscy lekarze przekonywali, że nie wykryli w organizmie pacjenta żadnej trucizny, rodzina przewiozła go do kliniki w Niemczech. Aleksiej Nawalny nadal jest nieprzytomny, a lekarze określają jego stan zdrowia jako ciężki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. Jutro pochmurno, na północy i zachodzie kraju może przelotnie popadać, na północnym zachodzie możliwe burze, będzie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Korba, Biały Rower, tekst cudownie bezpretensjonalny. To był 1987 rok. A teraz będzie nieco bardziej dystyngowanie, bo to Morrissey z The Smiths w utworze Big Mouth Strikes Again. The Smiths, a w programie trzecim, tak jak i w całej Polsce, jest już 13 po 18. Reportaż w Trójce. W cyklu Reportaż w Trójce dzisiaj miasto. Mieszkańcy miast nie zawsze pragną kolejnych placów zabaw czy siłowni, za to walczą o zachowanie choćby skrawków przyrody. Niestety takie pragnienia często nie spotykają się z wizjami lokalnych urzędów, a zaś urzędnicy realizują swoje pomysły, często dziwne, bez konsultacji z mieszkańcami. A przecież bez przyrody nie ma życia. Urszula Żółtowska-Tomaszewska spotkała się z mieszkańcami warszawskiej dzielnicy Włochy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Marzenia Mieszczuchów. Tu ludzie przychodzą, którzy ćwiczą sobie chodzenie na linie. Inni przychodzą z latawcami, z dronami. Dokładnie, bo to jest takie bardzo spokojne miejsce. Można sobie właśnie kocek rozłożyć, odpocząć od całego ulicznego życia, takiego szybkiego. Dokładnie. Prawda, jesteśmy w środku miasta, ale jednak łono natury, tak? No. No my wszyscy jesteśmy sami. To jest sam rocznik, oprócz chyba kolegi. Ostatnio byliśmy 2 dni temu. I teraz przyszliśmy znowu. No ale to jest dziko. No i nie, co z tego? Dokładnie. Tutaj ludzie by się zbierali. Spotkać się z znajomymi, no. Może właśnie sobie kocy, tak jak my, ale posiedzieć, porozmawiać. W sumie też świeższe powietrze, no bo dużo drzew, zieleni. To filtruje, można to się powiedzieć. Co prawda prawie jesteśmy no, w środku no, tak, miasta, nie, ale no... To jest taka nasza perełka, dziki teren, ostatni bastion. Jeszcze jest kilka tylko takich w Warszawie. Także różnie ludzie tu spędzają czas, ale wszyscy bardzo lubimy to miejsce. Położyć się dziko na trawie i popatrzeć w niebo. To jest właśnie fajna rzecz, że można sobie tutaj przyjść z blokowiska, tak? Jak jest ciepło, jak jest fajna pogoda, poleżeć sobie, tak, poczytać książkę. My często czasami przychodzimy właśnie tam pod drzewo sobie, na przykład jak jest wolne miejsce, to rozkładamy sobie kocyk i po prostu sobie leżymy, tak? Ale pachnie, co robicie? Grillujemy. Cebulka, ale ładnie cebula, papryka, kurczak. Ja byłam 26 lat w Japonii. Mąż jest tutaj od półtora roku. I podoba nam się właśnie. I ta łąka też. Pamiętam, jak opuszczałam Warszawę, że ta Warszawa zupełnie inaczej wyglądała. Teraz jak się przejeżdża przez centrum, to jest mnóstwo wieżowców, mnóstwo szkła. Jest więcej budynków większych niż Pałac Kultury. Z mężem mieszkamy koło Parku Skaryszewskiego i tam są działki. Mówi się, że te działki mają być kasowane. I dla osób, które tam mieszkają od lat, też na pewno jest to takim wielkim ciosem, bo to jest oaza, gdzie można uciec, prawda? Od tych autobusów, od tramwajów, od wszystkiego, posłuchać, siedzieć, usiąść na trawie. I wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowe dla osób, które żyją teraz w takim świecie, szczególnie w mieście, które cały czas nas popycha. Jak żeśmy tutaj przychodzili, może takie trochę za bardzo romantyczne, ale dla mnie to jest takie Alice in the Wonderland, że się wchodzi przez lustro i się zupełnie jest w innym świecie, tak? Przez to, że żyłam w wielkiej, ogromnej aglomeracji w Tokio, to wiem, że naprawdę każda trawka jest ważna. Łaciu, chodź tutaj, usiądź. My mieszkańcy wielkich miast właśnie czegoś takiego szukamy. Chcemy odrobiny czegoś, co jest naturą, taką prawdziwą naturą. Sobotni poranek, a pani już taka nerwowa. Trudno się nie denerwować, widząc to, co tutaj się wydarzyło. Jeszcze jak spacerowaliśmy tu 3 dni temu, to było piękną łąką kwiatową. No i to, co było przepiękną łąką kwiatową, pełną owadów, już nie jest, jest teraz po prostu zwykłym ściermiskiem. Jeżeli ta wycięta trawa nie dostanie odrobiny deszczu, będzie to po prostu wyschniętym polem. Dzisiejszego poranka spotkałam państwa spacerujących również z psami, którzy mówią, zróbmy coś z tym. Dlaczego państwo nie napiszą do urzędu? Dzień dobry, no właśnie. Dzień dobry. To państwo, tak? Tak, tak. My tutaj od niedawna spacerujemy z pieskami. Byliśmy w tamtym tygodniu i zachwyciła nas łąka. Ja jestem wielkim fanem naturalistycznej takiej przyrody w mieście. No i to, co dzisiaj przeżyliśmy, to można nazwać chyba tylko szokiem. Jak ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby te piękne kwiaty w najwspanialszym okresie kwitnienia skosić i zrobić z tego ściernisko. Pomijając widok i walory estetyczne, no to po prostu ja myślę, że to była rzeź dla setek tysięcy owadów, które tutaj miał cudowną jadłodalnię. Ja dzisiaj przeżyłam z mężem szok, jesteśmy zdruzgotani. Ja myślę, że żaden urzędnik nie pokusił się o to, żeby wstać ze stołka i przyjechać, zobaczyć, jak to wspaniale wyglądało i pewnie teraz też żaden się nie pokusił, żeby zobaczyć, jakie tutaj spustoszenie nastąpiło. Jeszcze no, kilka dni temu można było na trawie pochodzić bosą stopą. Teraz na tym się nie da stanąć. Niestety, ale tak się dużo mówi, żeby chronić zapylacze, a tutaj zrobiono coś takiego, no to wpadł na ten genialny pomysł. No, chyba ktoś przez pół minuty się nawet nad tym nie zastanowił. Piotr Daniluk, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Włoch. Było odgórne polecenie, żeby nie prowadzić wycinki traw i czekaliśmy bodajże do maja. W maju podjęto pierwszą próbę jakąś tam uporządkowania tych wszystkich traw, ale przez to, że właśnie kwitły kwiaty polne, zostało to wykonane tylko w części, tak? I w momencie, kiedy już te kwiaty przekwitły i te prace zostały dopiero wtedy dokończone w lipcu. Także jakby obserwujemy, jest Wydział Ochrony Środowiska, który dba o to. Są ludzie, którzy się naprawdę na tym znają i już jakby byliśmy po tym okresie, w którym te konserwacje tych terenów już można było prowadzić. I to było przeprowadzane z dużą starannością. Te rzeczy, które warto było ominąć, można było ominąć, to było ominięte, ale potem ta praca została dokończona po prostu. Od lat rozmawiamy z naszymi urzędnikami o tym miejscu, od lat zgłaszamy im swoje uwagi co do tego miejsca, żeby to miejsce było piękne i dzikie. Dariusz Ciesielski, Urząd Dzielnicy Włochy. Fort V Włochy to przede wszystkim obiekt zabytkowy. To chyba od tego trzeba zacząć. Wpisany do rejestru zabytków. Wpis został dokonany w 2010 roku. Jest to część twierdzy Warszawa. Kiedy powstała? Carska Rosja jeszcze, XIX wiek. W skład całej twierdzy Warszawy ten fort 5 Włochy wchodził w takich strukturę umocnień. To jest około 10 hektarów. Jest tam w urzędzie dzielnicy pan, który jest fanem fortyfikacji. On jest z Wydziału Ochrony Środowiska. I on był właśnie za tym, żeby zupełnie ogolić ten fort z drzew. Usunięto te 200 drzew. My jesteśmy tutaj dzisiaj pierwszy raz z mężem, dzięki naszym przyjaciołom, ale to są problemy, które są, że tak powiem, międzynarodowe, bo na przykład teraz w Japonii, w tym roku nie odbyła się olimpiada ze względu na pandemię i jest przeniesiona na przyszły rok, ale do tej pory też mnóstwo Japończyków w Tokio walczyło o stare drzewa wiśni, które miały być wycięte dlatego, żeby przygotować na przykład drogę dojazdową na olimpiadę, tak? I też było mnóstwo podpisów, zbierania podpisów po to, żeby zostawić te stare drzewa. I Japończycy, ponieważ bardzo sobie cenią w ogóle obcowanie z naturą, to przesadzali drzewa. Mówi się, że jedno stuletnie drzewo jest mniej więcej tyle warte, co 100 kilkunastuletnich drzew. U nas jest generalnie tak, że jeżeli niszczymy coś, co stworzyła natura, na przykład wycinamy stary park, to mówimy, że jest to postęp. Ale jeżeli ktoś podniesie rękę na coś, co my pobudowaliśmy lub stworzyliśmy, nawet jeśli to było w ubiegłym roku, to nazywamy wandalizmem. Wycinanie drzew, szczególnie w miastach, w czasach kryzysu klimatycznego, w czasach rosnących temperatur, w czasach coraz bardziej takich, powiedziałbym, dramatycznych lat, kiedy te temperatury zaczynają szybować do 30-40 stopni, to jest naprawdę bardzo antyspołeczne działanie. To, czego dzisiaj potrzebujemy najbardziej, to są żywe, prawdziwe tereny zielone z trawą, ziołami, krzewami, drzewami. I już nawet nie tylko chodzi o kwiatki i motylki, ale chodzi o nas, o homo sapiens, o obywateli tego czy takiego miasta, dlatego że lata są coraz bardziej upalne. Wystarczy w czasie upału udać się pod dojrzałe drzewo z rozłożystą koroną. To drzewo daje cień, to drzewo obniża temperaturę, czasami o kilka, czasami o kilkanaście stopni. Skupiska takich drzew jeszcze skutecznie obniżają tę temperaturę. Wycięto najpiękniejsze drzewa na forcie i tego nie jesteśmy w stanie wybaczyć. Stwierdziłam, że trzeba coś zacząć robić. Wtedy zrobiłam tą stronę. Stronę na Facebooku. Zaczęłam publikować zdjęcia wyciętych drzew. Zrobiłam petycję w internecie obywatelską. I zacznijmy historycznie. To jest jeszcze petycja i wniosek o konsultację z mieszkańcami, złożony na ręce burmistrza jeszcze poprzedniego 30 marca 2018 roku. Prosiliśmy burmistrza o konsultację, ponieważ już wtedy wiedzieliśmy, co się dzieje z tym terenem. Zaczęłam bywać na spotkaniach w gminie, które miały dotyczyć fortu i bardzo długo próbowałam namówić rządzących wtedy, żeby ktoś z nich się wybrał na ten fort, bo ja mam wrażenie, że oni wszyscy podejmowali decyzje tylko zza swoich biurek, nigdy tam nie będąc. I do tych konsultacji nie doszło. Nastąpiła zmiana władz naszej dzielnicy i pomimo tego, że po zmianie naszych włodarzy słyszeliśmy jako mieszkańcy zaangażowani w sprawę tego fortu. Będziemy z państwem rozmawiać, będziemy z państwem to konsultować. Czyli tak jak do tej pory to miało miejsce, przychodzimy rano na spacer, o, jest koparka na forcie, coś się będzie działo. Sebastian Piliński, zastępca burmistrza dzielnicy Włochy. Dzisiaj projekt zakłada właśnie stworzenie stref rekreacyjnych, placu zabaw. Planujemy zlokalizować na terenie fortu siłownię plenerową, dlatego że to jest teraz bardzo atrakcyjna infrastruktura. Duży plac zabaw, który chcielibyśmy tam zrobić. Oni tu nie przychodzą, bo nawet niektórzy nie mieszkają we Włochach. Pracują w dzielnicy Włochy. Ale to właśnie jest miejsce tworzone przez nich dla nas pod jakimś, nie wiem, przymusem. Mamy być szczęśliwi z wizji, którą ktoś tam sobie chce bez nas, bez naszego udziału zrealizować. Miałam taką satysfakcję, żeśmy jednak zainterweniowali. Zdenerwowałam się, że nikt z tych urzędników tak nie ma serca do tego tak naprawdę. Bo gdyby ktoś kopa, która jest otwarta właśnie na przyrodę, na dobrowolne środowiska, no musi się pewnymi rzeczami zachwycić. Musi mieć tą wrażliwość w sobie, no powinna przynajmniej mieć tą wrażliwość w sobie i wtedy podejmuje pewne działania, albo tak jak w przypadku tego nieszczęsnego korzenia, no chciałabym właśnie tej wrażliwości u osób, które się tym, no chyba teraz jednym z najważniejszych tematów na świecie zajmują. No my cały czas nie doceniamy tego problemu. No ziemia znika, przyroda znika, a nasi urzędnicy dalej jakby tak, nie wiem, jakby 50 lat temu nie mieli tej świadomości. Mieszkam we Włochach od urodzenia i jakby cały ten teren to jest moje dzieciństwo. Ja tutaj spacerowałam jako dziecko, ja tu później spacerowałam z psami. Roję pszczół. To jest nie do usłyszenia w mieście, ale my to słyszymy tutaj. Można powiedzieć w centrum Warszawy. Wokoło mamy tylko blokowiska, zamknięte osiedla, na których są przystrzyżone trawniki. Owszem, one są ładnie zagospodarowane, ale tam nie spotkamy dużych, pięknych drzew. Są tylko tabliczki, zakaz chodzenia, zakaz gry w piłkę, zakaz wychodzenia z psem i to nas tylko otacza. Serce mnie bardzo boli, kiedy widzę, jak z taką świadomością dzisiejszych czasów, kiedy to wszystko jest takie skomercjalizowane dookoła nas, tak marnujemy taką szansę, żeby zachować troszeczkę tej takiej naturalnej przyrody. A tu mamy kawałek takiej dzikości, natury w środku miasta. Każda rozmowa na ten temat, żeby ocalić troszeczkę to od zniszczenia, jest warta tego. Po prostu jest warta tego. W środku miasta kawałek małych Bieszczadów. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Marzenia Mieszczuchów. A takie bezsensowne wycinanie wszystkiego do żywego to jest jakaś okropna choroba, tocząca przynajmniej w Warszawie, jak obserwuję. Wystarczy przejść się po terenach zielonych, wystarczy przejść się po terenach koło zbiorników wodnych, bo nawet roślinność typowo wodna jest wycinana i wyrywana z korzeniami. Są dewastowane miejsca, gdzie przebywają zwierzęta, a przy koszeniu są te drobne zwierzęta wręcz mielone. Miasto i deweloperzy chyba fundują mieszkańcom kurację doktora Granata. Nie wiedział, co mi jest. Pewnego dnia na drzwiach napisał ktoś: doktor Granat zniszczy ból, to bardzo miły gość. Znalazłem go, miał wielki stary dom. W środku z miejsca dał mi twarz i ryknął niczym grom. Nie miej do mnie żalu, muszę bić od razu. Ta kuracja właśnie taka jest. Podaj swoją rękę, popatrz prosto w oczy. Trzeba tylko byś uwierzył mi. Ja naprawdę mogę pomóc. Wszystko, czego chcę, udaję nawet psa. Był taki dzień, że bardzo chciałem wyjść. Puls paraliżował mnie, nie mogłem nigdzie iść. Wczoraj, gdy spał, dobrałem się do akt. Z brzegu zaraz moja twarz, sprzed 10 lat. Stałem jak słup, nie mogłem złapać psu. Obok zdjęcia sporo plam i kilka jego słów. Będę równy z Bogiem, swoją arkę stworzę. Muszę tylko zadać wielki ból.

Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Minister finansów Tadeusz Kościński uważa, że polska gospodarka w przyszłym roku wyjdzie z recesji, która dotknie ją w tym roku. Minister mówił w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że recesja tegoroczna nie będzie głęboka. Myślę, że u nas gospodarka, jak wszyscy poważni komentatorzy widzą, że przejdzie przez dość płytką recesję w tym roku względnie tego, co się dzieje w Europie i dość szybko wyjdzie z tej recesji w przyszłym roku. Członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gattner ocenił, że w nadchodzącym czasie inflacja będzie podwyższona. Ja myślę, że ona będzie gdzieś, będzie podwyższona, o tak powiem. Gdzieś blisko tych górnych granic odchyleń od celu. My jako Rada oczywiście ją monitorujemy, obserwujemy, no i jesteśmy gotowi, żeby odpowiednio zadziałać. To oznacza, że roczna dynamika inflacji będzie wynosiła około 3,5%. Więcej na temat Europejskiego Kongresu Gospodarczego powiemy już za chwilę. Naszym gościem będzie organizator kongresu Wojciech Kuśpik. Ceny towarów i usług w sierpniu są niższe niż miesiąc temu, ale wciąż płacimy więcej niż w ubiegłym roku. GUS podał nowe dane. Ceny w sierpniu wzrosły o 2,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W skali miesiąca inflacja skurczyła się o 0,1%. Ceny paliw po głębokim spadku na początku pandemii dziś idą w górę, zaś żywności odnotowują spadki. W skali roku w sierpniu odnotowano dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 3% wobec 3,9% w lipcu i 5,7% w czerwcu. W skali miesiąca ceny żywności i napojów były niższe o 1,1%. Za energię elektryczną płacimy więcej niż w ubiegłym roku, ale w skali miesiąca ceny spadły. W skali roku ceny skoczyły o 4,5%, w skali miesiąca zaś spadły o 1,1%. Zdaniem analityków nowe dane świadczą o wyhamowaniu tempa wzrostu cen. Średnie oprocentowanie lokat w polskich bankach spadło do 0,36%, czyli do poziomu najniższego w historii. Taki jest bilans lipca przygotowany przez Narodowy Bank Polski. Z wyliczeń Expandera wynika, że realne oprocentowanie lokat w Polsce było najgorsze w Unii Europejskiej i wyniosło minus 3,38%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Wyraźnie są droższe niż wczoraj. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4 zł 10 groszy. Za euro 4 zł 42 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 75 groszy, a funt brytyjski 4 zł i 96 groszy. Pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wojciech Kuśpik, polski przedsiębiorca, inicjator, no i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzień dobry, witam Państwa. Właśnie dziś Europejski Kongres Gospodarczy się rozpoczął, choć do tej pory zawsze rozpoczynał się wcześniej. Co się stało, że mamy takie opóźnienie? No niewątpliwie jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości, tej rzeczywistości pandemicznej. Kongres tradycyjnie odbywał się w maju. No z wiadomych przyczyn nie mógł się odbyć w tym roku w maju, no ale odbywa się właśnie teraz, 2-4 września. Tradycyjnie w Katowicach, tradycyjnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To jest kongres gospodarczy, czyli spotykają się ludzie, którzy z tą gospodarką są bardzo ściśle, bardziej lub mniej ściśle powiązani. O czym w tym roku goście kongresu będą dyskutować? Na pewno dominującym tematem no, będzie to, co mamy teraz, czyli rzeczywiście ta sytuacja pandemiczna, bo to w bardzo, bardzo dużym stopniu wpłynęło na gospodarkę całego świata, też gospodarkę Polski. Więc na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak wrócić do tej normalności, jak odbudować gospodarkę, jak funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Ale my też jako kongres, dla nas bardzo ważne jest to, żeby nie tylko rozmawiać o tym, co jest bieżące, co jest teraz, to żeby pokazywać to, co będzie za rok, dwa, pięć, dziesięć, bo dla gospodarki to jest perspektywa. Inwestycje, które teraz są realizowane, to właśnie będą procentować za te kilka lat. Więc w dużym stopniu też będziemy rozmawiać o przyszłości, o tych trendach przyszłości. A czy jest jakiś temat wiodący, bo wiem, że w poprzednich kongresach no, mówiło się więcej na przykład o ekologii, o energetyce, o informatyce, o nowych technologiach. Co w tym roku? W tym roku myślę, że takie trzy główne nurty to z jednej strony właśnie odbudowa gospodarki, z drugiej strony Zielony Ład, ta zielona transformacja, czyli no, wielki projekt Unii Europejskiej, ale projekt, który no, będzie oddziaływał na praktycznie na każdą branżę i na każdego z nas i który też przez dużą część obywateli jest bardzo oczekiwany, czyli no, przejście na te zielone technologie. A trzeci temat to wszystko, co jest związane z cyfryzacją, z digitalizacją, z nowymi technologiami. Też ta sytuacja pandemiczna pokazała, jak bardzo ważne są te nowe technologie, jak bardzo ważne dla firm jest cyfryzacja, e-commerce. To są takie trendy, które ta pandemia bardzo mocno wzmocniła, ale myślę, że to jest właśnie ten trend, o którym wszyscy chcą bardzo dużo mówić. Wspomniałem troszeczkę o tych osobach, które będą obecne podczas tegorocznego kongresu. Kogo możemy się spodziewać? Tradycyjnie mocna reprezentacja Komisji Europejskiej i tutaj zarówno wiceprzewodniczący Timmermans, jak i wiceprzewodniczący Sefcovic. Mocna reprezentacja polskiego rządu, praktycznie wszystkie te resorty gospodarcze są reprezentowane w randze i ministra, i wiceministra. No i przede wszystkim bardzo duża reprezentacja biznesu, zarówno tych dużych korporacji, dużych firm, jak i małych, średnich przedsiębiorstw, tych przedsiębiorstw innowacyjnych. No i oczywiście część startupowa. Wspomnieliśmy na samym początku rozmowy, że kongres jest opóźniony o kilka miesięcy z powodu koronawirusa. A jak będzie wyglądał, jak będą wyglądały rozmowy, obrady w tym roku, właśnie dziś, jutro i pojutrze? Kongres w tym roku realizujemy w formie hybrydowej, to znaczy część panelistów, część gości jest tutaj na miejscu w Katowicach, w Centrum Kongresowym, a część jest zdalnie w różnych częściach świata. Każdy miał ten wybór, czy być tutaj z nami stacjonarnie, czy online. Wszystkie sesje są transmitowane, więc zachęcam na stronie kongresu, można przejść szybką rejestrację i oglądać tę sesję też online, jeżeli ktoś z Państwa nie może być tutaj z nami w Katowicach. Będziemy się przysłuchiwać, będziemy się przyglądać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu przypomnę, że naszym gościem był organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego Wojciech Kuśpik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 3 grosze reszty. Polka Agnieszka Bobrukiewicz, zainspirowana polską agentką brytyjskiego wywiadu Krystyną Skarbek, postanowiła rozkręcić własny biznes. Stworzyła własną markę zegarków, a obecnie chce podbić rynek modelem z wegańskim paskiem. Jest on wytwarzany z surowca pozyskanego ze skórek jabłek i w pełni biodegradowalny. Czy to oznacza, że jak znudzi nam się pasek do zegarka i będziemy chcieli wymienić sobie na nowy, to ten stary będzie można zjeść? Tego nie wiadomo. Podsumowanie dnia. To było ekonomiczne podsumowanie dnia Arkadiusza Ekierta. A teraz specjalnie dla Nikifora z Buzka Zdroju skoczny utwór zespołu Wespa. Teraz już nieco spokojniej Edmund Fetting w piosence Nim wstanie dzień. To jest utwór z filmu Jerzego Hoffmana Prawo i pięść. Filmu znakomitego. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Edmund Fetting, a to znakomity tekst Agnieszki Osieckiej. Piosenka, tak jak wspominałem, była w filmie Prawo i Pięść, gdzie Gustaw Holubek grał rolę jedynego sprawiedliwego na ziemiach odzyskanych. A za wspólne 3 godziny dziękuję ja, Michał Migała. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a wydawała ją Monika Rutke. Teraz na pożegnanie coś pocieszającego. Całkiem miła melodia Silesian Sound System, a utwór ma tytuł Dancehall. Do usłyszenia. Bawił się do rana, aj bijających szał, szał, ciał. Organizator chciał, chciał, więc to miał. Bawią się ludzie, baba, bawią się wszyscy. Nie ma ziewa, niech uśmiech wciąż błyszczy. Klap, klap, klap, klap, klap. Ruszaj tym, tym, tym, jak byś chciał. Zero zmaty, zero ciszy. Niech dzisiaj cały lud Silesian słyszy. Zero zmaty, zero ciszy. Niech dzisiaj cały lud Silesian słyszy. Cały Silesian, sam system król. Wiesz o co chodzi, teraz jest tu. Jak gramy to cała sala robi u. Wiesz, nie brakuje nam polotu. Cały Silesian, sam system król. Wiesz o co chodzi, teraz jest tu. Jak gramy to cała sala robi u. Wiesz, nie brakuje nam polotu. Dancehall, dancehall, na mnie możesz liczyć. Ja? Nikt cię nie przesłyszał, ani nikt nie przejęzyczy. Jamin, jamin, zgadzi róż rękami. Ty też lamo, zrób to samo. Dobra, dobra, teraz Piotra wiszy i na tyłku resztę sobie wyobraź. Czujesz? Czujesz tę muzę? Uważaj, z kim się bawisz. Jestem łobuzem, trasuję, pasuję. Jak puzel w puzel, lubię dużo. Wypakowane i tym luzem, lubią je, he. Moje ziomy, jak kolory, czerwony, żółty i zielony. Dancehall, królowo przyznaj. Działa, działa jak afrodyzjak. No dzięki wam, królowo nie dziękuj. To dla ciebie gra śląski system dźwięku. Cały Silesian, sam system król. Wiesz o co chodzi, teraz jest tu. Jak gramy to cała sala robi u. Wiesz, nie brakuje nam polotu. Cały Silesian, sam system król. Wiesz o co chodzi, teraz jest tu. Jak gramy to cała sala robi u. Wiesz, nie brakuje nam polotu. Nie ma